السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم. تلقوا تصوم أركان الصلاة، تكتاج تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، ركوع وغير ذلك. ألف المؤلف رحمه الله كاستدل حديث أبي هريرة كهوس يلبانا لكوجك صالي بسكتيني تومي عليه الصلاة والسلام وقم بيه رودي تينا وكصالي كأيندا كرودي تينا مرة بيلي كم بيه رودي تينا وكصالي مرة يتات وكم بيه ميمي سجوي نفندش أكم تجيه مامبو أمباو تلسيما هايو يتو فروض الصلاة. Hayo mambo yote ni fardh na ni arkan, lazima yatekelezwe na yafanywe kwenye hadithi maarufu inayoitwa hadithi al-musi salat. Na akasema rahimahullah kwamba yote yalokuja kwenye hii hadithi ya Abu Huraira la yasqutu bihal, hayanguki, hayasemeheki, wala hata kama mtu asemeli kwa jahil sijui hata samehewa. Hii ni ilmu ya wajibu kila muislamu ajifundishe, hata kama hajui kajifundishe. Sasa asema katika arkanu sala vile vile qala wattumaninatu fi hadhihi al-af'al ruknun, tumanina katika yale matendo ya sala ambayo yametajwa kwenye hadithi: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أكتج قيامة، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن، حديث سمعي، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، فكوين تمانينة، كيف تمانينة ننجوزه، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. Kwa hiyo utakuta haya matendo ya sala yote yanatakikana uwe na tumanina. Na tumanina ni utulivu kwenye ile nguzo. Usio mtu anadona kama kunguru. Akisujudu anatulia, akikaa anatulia, akirukuu anatulia. Hiyo ndio inaitwa tumanina. Na hiyo ni nguzo katika nguzo za swala. Ndio maana Sheikh asema wattumanina tu fi hadhihi al-af'al, kutulia katika hizi nguzo zote ruknun, ni nguzo katika nguzo za sala. Na kosa la huyu sahaba aliyesalia mtume akamwambia rudi kasali tena, rudi kasali tena, kosa lake yaonesha wazi kwamba ilikuwa ni hiyo tumanina, alikuwa anasali mbio mbio hatulii. Kwa hiyo hii ni dalili ya kuonesha tumanina ni nguzo, na wala mtu hata semehewa akisema sijui. Sababu huyo sahaba alisema la muhsin ghaira hadha, mimi nilikuwa sijui nifundishe. Na mtume sallallahu alaihi wasallam hakumwambia madamu kwamba ulikuwa hujui basi leo nimekusamehe nenda, la hakumwambia hivyo, hakumwambia utasamehewa. Alimrudisha aswali tena mara nyingine. Kwa hivyo ujinga wake haukuwa udhuru, ujinga wake haukuwa udhuru. Kwa hivyo mtu akisema basi alikuwa sijui, siku zote hiyo swali makosa, basi alikuwa sijui, ajue hata samehewa ujinga huo. Ujinga wa sala ni ujinga ambao hausameheki, labda katika mambo mengine, lakini sio kwenye sala. Muislamu ankaa hajui kuswali, hajui namna ya kufanya, thumma yakula ati mimi jahil sijui, hadha khata, hakuna udhuru huo. Jahil kasome, ndio dawa ya ujinga. Ama utabakia tu mimi njahil, mimi njahil, la, kasome ndo maana yake, kasome. Sasa kutajia kisa kilitokea kwa huyu sahaba radhiallahu anhu, sikiliza, sema ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده سكموج حذيفة رضي الله عنه وي صحابة حذيفة رضي الله عنه ألمون رجلا أمتو لا يتم ركوعه ولا سجوده أمون يوصالي lakini hatuli kwenye rukuu hatuli kwenye sujuda dona kama kunguru chap chap asharuku Allah akbar namna shainuka hatuli alipomaliza kusali faqala lahu akamwambia ma sallaita akampa fatwa kama hukumu sasa dhaifa akamwambia ma sallaita hauja swali hiyo swala yako imeswali haina maana tena yani ni batil ndo akamwambia ma sallaita haukuswali wewe yani hiyo swala ni batil walau mitta na lao utaendelea kuishi na wewe waswali hivyo mpaka ukafa wewe mpaka ukafa na swala yako ni hiyo unayoswali la mitta ala ghairi fitrati llahi allati fatara an-nas alayha التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وسلم الله أكبر نوات ونوانا مامو رهيس يوسها لها هو صحابة ممبيه هو يمبيه هجوه كصالي كوانزا ممبيه هي صلاة كوني باطل حيكو بليه كوانزا بيليا ممبيه لو موت يتكفكيا نوية صلاة كوني هي ونهي صالي وتكوف كثيري utakufa kafiri itakuwaje yeye yuswali alafu afi kafiri itakuwaje itakuwa kwa sababu ya aljahl liljahl alladhi inda kwa hivyo yeye hata kama yuswali kwenye macho lakini kisheria hasali na huyu sahaba haya maneno hakuzungumza kwa kitwa chake hawa si kama sisi bwana kuiropokea takala mimi kama nina hasira nataka kumshambulia huyo najisikia nitakutukana tatukana au najisikia nitakuropokwa maneno yangu nitaropokwa hapa ya chuki na ya furaha kama nitakavyo mwenyewe hizi ni hawa lakini hawa wakizungumza huzungumza kwa elimu na hikma kwa hivyo haya maneno hakumwambia bure amemwambia na anamaanisha nini kwa hivyo hii ni onyo na hofu na indhar na tahadhari kwa wale wanaishi na hawajui kusali alafu hawataki kujifundisha wanaonywa wajue wasione kubakia na ujinga wao ndio suluhisho watakufa makafiri watakufa makafiri kama hawajui kusali sasa mtu afanye bidii ndio maana yake amwambia walau mitta lamitta ala ghairi fitrati llah ni alislam alislam tum sallallahu alayhi wasallam kullu mauludi yuladu ala alfitra yani ala alislam kwa hivyo amwambia lao wewe utaendelea kuishi maisha yako yote waswali hivi utakufa kafiri kwa sababu ambaye haswali na ni kafir sasa na yeye waswali lakini swala zake mbatil zote ila bana haswali kwa hiyo ina maana ni kafiri hata kama yuingia msikitini yuinama yuinuka hiyo ni sura ya nje lakini kisheria hazingatiwi ameswali na hiyo ndo sababu ikamfanya afe kafiri wal iyadhu billah kwa hivyo hii ni tahadhari kwetu sisi sote kama haujui kuswali hiyo ni ilmu ya wajibu ya mwanzo uishughulikie hiyo hata kama maisha yako yote utatumia kusoma swala tu haina shida kwa sababu kuna uhatari kubakia na ujinga na kuswali والتشهد الأخير نني كتيك أركان الصلاة التشهد الأخير إلى تشهد يمويش التشهد نيني معناك نيكسيما التحيات لله والصلوات والطيبات يونيتو التشهد سيو كيلة كيكاو كيلة كيكاو جايتو الجلوس للتشهد كيلة كيكاو لكن التشهد معناك نيكسيما إلى تحيات إلهيتو التشهد إلهيتو التشهد kwa hivyo na zote mbili ni nguzo kule kukaa kwa ajili ya tashahudi ni nguzo na kule kuisoma ile tashahudi ni nguzo zote mbili ni nguzo za swala kwa hivyo ikitajwa tashahudi ina maana na ile mkao wake pia unaingia ndo maana yake. Qala wat tashahhudul akhir, na kusoma attahiyatu ile ya mwisho. Tashahhud ile ya mwisho ambao baada yake ni salamu, tashahhud hiyo ni nguzo katika nguzo za swala. Liqauli Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kwa neno lake Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema, kunna naqulu qabla an yufradha alaina at-tashahhud, tulikuwa tukisema kabla ya kufaradhiwa tashahhud. Kwa hiyo ina maana tashahhud ilifaradhiwa, ndio maana yake. Na kitu kikifaradhiwa ina maana ni nguzo, sala haitimii mpaka ukifanya hicho kitu, zaitwa furudhu sala, furudhu sala. Kwa hivyo aliposema an yufradha alaina at-tashahhud, hii ni dalili ya kuonesha tashahhud ni fardh na imefaradhiwa. Walikuwa akisema nini kabla ya kufaradhiwa tashahhud? Wakisema assalamu ala, wakiketi ile tahiyatu hawasemi tahiyatu lillah, wanasema assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, wanasalimia Allah, wanamsalimia malaika Jibril, wanamsalimia Mikail. Mtume SAW akawakataza akawaambia, la taqulu assalamu ala Allah lianna Allah huwa assalam, msimuombeeni amani Allah, msimuombeeni amani Allah. Allah na hofu gani hata tumuombee amani? Kuna kitu yaogopa? Allah haogopi kitu, kwa sababu yeye ndo anayepeana amani. Sasa utamwombeaje amani yeye na yeye ndo anayetoa amani? Na mtu anayeombewa amani ni mtu ana hofu. Sasa Allah agopa nini hata useme assalamu ala Allah? Ndio mtume akawakataza, msimuombeeni amani Allah, yeye ndo mwenye kutoa amani. Lakini akamwambia mukiketi tashahud mseme nini? Faqal la taqulu hakadha, lakin qulu, mukiketi tashahud mseme attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu mpaka mwisho. Rawahu an-Nasa'i wa ruwatuhu thiqat. Kwa hivyo kukaa kwa tashahud ya mwisho ile ya pili, na hiyo tashahud yenyewe ambao ni attahiyatu lillah, zote ni nguzo katika nguzo za swala, ni lazima mwenye kusali alete. Hizo ndizo arkan as-salah alizitaja المؤلف رحمه الله تعالى. والواجبات تندك واجبات أسمى والواجبات التي تسقط سهوا ثمانية نزيل واجبات الصلاة ما مبا يقوم با نواجب لكن وكسهاو كيفانيا ukisahau kuyafanya itaanguka hukumu yake, lakini utaiunga kwa sajdatu sahu, lazima usujudu sajdatu sahu, lakini utasamehewa kama ukufanya jambo hilo, wala sala yako haiharibiki, itakuwa sahihi. Kinyume na nguzo, zile nguzo tumesema lazima uirudie au sala yako itakuwa batil. Wajibatu sala zinaanguka kwa kusahau, mtu akisahau na swali akasahau, basi itaanguka hukumu yake, lakini itabakia asujudu sajdatu sahu, itabakia asujudu sajdatu sahu. Na hizi wajibatu sala zinaanguka hukumu yake wakati tu mtu akisahau, lakini lao atawata wajib kwa kusudi, akaamua kuiacha tu wajibat, wajib moja katika wajibatu sala kwa kusudi, basi swala yake ni batil, sala yake ni batil wala si sahihi, kwa sababu alwajibat zinasamehewa kwa kusahau. Kusudi mtu hakusema rabbi ala subhana rabbi alazim, hakusema kusudi, hakusema rabbana walakal hamd, kusudi hakusahau, hakusema kusudi la shakka, au amewata tashahud alawwal, tashahud ya mwanzo badili ya kai tashahudi ya kwanza, amesimama raka ya tatu kusudi, sala yake mbatil bila shaki, sala yake mbatil. Akiwacha dhikri ya sujud, akawacha dhikri ya rukuu kwa kusudi, akawacha kusema sami Allahu liman hamida, akaiwacha kusudi, sala yake ni batil bila shaki. Lakini akawacha mambo hayo kwa kusahau, ndio ataiunga sala yake kwa sajdatu sahu, na atasamehewa kwa kusahau. mambo haya ambayo ni wajibat asema ziko nane mambo manane haya ndio wajibatu sala mambo manane ndio wajibatu sala ya kwanza at-takbir ghairi al-ula takbira zote unaozisema isipokuwa ile ya kwanza takbiratul ihram ambayo ni ya kwanza hiyo ni rukun hiyo ni nguzo si wajibu zile takbira zingine zilizobakia zote sasa ndio wajibu takbira ya kurukuu sami Allah liman hamida pia ni wajibu kusema Allahu akbar ukasujudu hiyo ni wajibu Allahu akbar ukakaa hiyo ni wajibu kwa hivyo zile takbiratul intiqal zaitwa hivyo takbirat al-intiqal ni zile takbira ambazo si ihram zilizobakia zote ambazo si ihram zote hizo ni katika wajibatu sala ukisahau utasamehewa lakini utasujudu sahu ukiwacha kwa kusudi sala yako mbata mtu mathalan ametoa kwenye sujudi ya kwanza Allah akbar akae badili aseme Allah akbar akanyamaza kusudi hakusema Allah akbar na yajua lazima aseme akaketi baina siddatain akarudi sidda pili hakusema Allah akbar eh kusudi huyo sala yake mbatil kwa sababu amewata takbira kwa kusudi na takbira hii ni wajib katika wajibat as-sala. Thania nasema jambo la pili wa tasmi'u na kusema sami Allahu liman hamida lil-imami wal-munfarid. Kwa anaiswali imamu au anaiswali peke yake. Hawa ni lazima waseme sami Allahu liman hamida waseme na rabbana walakal hamd. Tembe. Imamu au munfarid anaiswali peke yake. Ama maamuma si lazima kusema sami Allahu liman hamida. Maamuma hakulazimishwa kusema sami Allahu liman hamida. Maamuma yeye amelazimishwa kusema rabbana walakal hamd. Hiyo ndio fardhi, ndio wajibu wake. Hiyo ndio wajibu wake. Kwa hivyo at-tasmi' ni kusema sami Allahu liman hamida. Hii ni wajibu kwa imam na ni wajibu kwa munfarid yani ambaye anayeswali peke yake. Na wakiwacha kusema hivyo kwa kusudi sala yao batil wakiwacha kwa kusahau basi watasamehewa lakini watasujudu sajdat as-sahu tatu watahmidu kusema rabbana walakal hamd lilkul kwa wote kusema rabbana walakal hamd ni wajibu kwa imamu ni wajibu kwa maamuma ni wajibu kwa anayeswali peke yake wote watatu hawa ni lazima wote waseme التحميد نا التحميد ني كسمى ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد فايوه هذه ني كاتيكا واجبات الصلاه هذه ني كاتيكا واجبات الصلاه لفعله بسبب يا كتندو شاكي متومي صلى الله عليه وسلم اللي وكوجا في حديث ابي سعيد الخدري اسمع رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكل ما لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد lakini wajib ni kusema rabbana lakal hamd paka hapo hiyo ndio wajib kuongeza mil asmawat wa mil azot hizi si lazima ni nyongeza mzuri lakini si lazima wajib ni kusema rabbana walakal hamd peke yake hiyo ndio wajib wa tasbih ruku'in wa sujud na kusema subhana rabbiyal azim kwenye ruku' wa sujud na kusema subhana rabbiyal a'la kwenye sujud zote hizo katika wajibatu salat ni katika wajibat as-sala kusema subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la ni katika wajibat as-sala katika wajibat as-sala na imekuja hiyo kwenye hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu asema fa kana yani nabi sallallahu alayhi wasallam yakulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi Subhana rabbiyal a'la haya mambo yamethubutu alikuwa akifanya mtume alayhi salat wa salam na alwajib ni kusema mara moja tu hiyo ndio wajib subhana rabbil azim mara moja, subhana rabbil aala mara moja. Hiyo ndio wajibu, utakuwa ushatekeleza wajibu. Lakini sunna na bora ni kusema mara tatu. Bora zaidi ni kusema subhana rabbil azim mara tatu na subhana rabbil aala mara tatu. Lakini kadri ya wajib ni mara moja. Kadri ya wajib ni mara moja. Zote hizo katika wajibatu salat. Kisha sema wa qawlu rabbi ighfirli, kusema rabbi ighfirli baina sajdatayn, yani baina sajda mbili ukasema rabbi ighfirli, rabbi ighfirli mara mbili, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Hudhaifa, kama ilivyokuja kwenye hadithi ya Hudhaifa radhiyallahu anhu, kwamba mtume alikisema baina sajdatayn rabbi ighfirli, rabbi ighfirli. والتشهد الأول نتشهد يا كوانزا يعني واجب كتك واجبات الصلاة سنغوزو تشهد يا كوانزا سنغوزو ني واجب كتك واجبات الصلاة نلسيما تفوت بين واجب ننغوزو ني إيكو تفوت نغوزو هاي يشيكي هاي سميك وكي واجا نغوزو كتك نغوزو الصلاة نلزم ويرودية لنغوزو حتى كما كن يراك يمويشو umesahau nguzo kwenye raka ya mwanzo, ni urudi tena mwanzo uanze tena, kwa sababu nguzo haivukiki, haisameheki. Ama wajib ukisahau waweza kuendelea na sala yako, alafu mwisho ukasujudu sajdat as-sahwi. Tofauti hiyo ya kwanza. Tofauti ya pili ni kwamba nguzo haisameheki kabisa, kwa ujinga, kwa ujuzi. Ukiwa wajua usamehewe, ukiwa hujui usamehewe, ukisahau nguzo, ukiwacha nguzo za swala. Ama wajib usamehewa kwa aliyesahau, usamehewa. Na muinga ikiwa hajui wajibatu salani mjinga pia atasamehewa, lakini sio nguzo. Nguzo za sala hasameheki kabisa, lazima azijue kisheria. Kwa hiyo msamaha uko ukisahau mambo mengine na ukiwa hujui mambo mengine, sio nguzo za sala. Hii ndio tofauti baina nguzo na wajibu. Watashahudul awwal, tashahudi ya kwanza pia katika wajibatu sala, kwa sababu mtume aliisahau tashahudi ya kwanza alafu akuirudia, akaendelea na sala yake mpaka mwisho akimaliza akasujudu sahu. Na hii ni dalili kuonesha singuzo. Tashahudi ya kwanza singuzo, ni wajib. Lakini ukiiacha kusudi, umeikumbuka ukaiacha kwa kusudi, hapo sala yako itakuwa ni batil, si sahihi. Labidu salitena. Kwa nini? Kwa hadithi ya Malik ibn Buhaina. حديث يا مالك بن بحينة رضي الله عنه أسمى صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. أسمى متوم صلى الله عليه وسلم ألتصليش صلاة ظهري. فقام وعليه جلوس. أكسمام كن يركعتاتو نالكو أكاي بعد ركابيل الكو أكاي تشهد يا كوانزا لكن أكسها وكسمام. فلما كان في آخر صلاتي يعني akaendelea na sala yake alipofika mwisho sajada sajdataini alisujudu sajda mbili wa huwa jalis na yamekaa yani siddatu sahu siddatu sahu kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha tashahudi ya kwanza ni wajib si rukun kwa sababu mtume aliacha wala hakuirudia akaendelea na sala yake na mwisho akasujudu sajdat sahu waljulus na kukaa kwenye tashahud al-awwal kile mkao kile kikao chako pia ni wajib na kuisoma tashahudi yenyewe pia ni wajib tashahud ni kusema attahiyatu lillahi wassalat hiyo ndio inaitwa tashahud waljulus ni kule kukaa kwa ajili ya kusoma hiyo tahiyat yote mawili hao ni wajib wa ma ada dhalika na mambo mengine ambayo sio haya wajibatu tulizotaja nane mengine ambayo sio haya sunanun zaitwa sunanu sala nazo ziko aina mbili aqwalun wa af'al kuna sunna za sala za kimaneno kuna sunna za sala za kivitendo kwa hivyo sala imetengenezwa au imejengeka kwa mambo matatu arkan nazo zile hazisameheki wala hasamehewi muinga kutozijua hazianguki kwa mjinga kwa mjuzi wala kuna msamaha kwenye arkan kwenye nguzo za swala hautasamehewa Hudhaifa alimwambia yule bwana ukifa utakufa kafiri nje ya Uislamu nje ya fitra Sababu nini? Alikuwa hajui arkanu sala. Hajui kwa matumanina ni nguzo. Hakujua hilo. Akawa nasali ya kidona. Na akamwambia ungekufa kafiri. Kwa hivyo ukisahau nguzo au mtu kuwa mjinga hajui nguzo za swala, hiyo si sababu yeye kusamehewa, atahasibiwa hivyo hivyo. Haianguki. Jambo la pili lilotengeneza swala lilofanya ni jambo yaitwa wajibat. Zinaitwa wajibat. Ili jambo la pili la sala wajibat. Na hizi wajibat ni mambo mengine ambayo sio arkan. Ni ya lazima uyafanye lakini haifiki kwenye nguzo. Mambo kama haya mwanadamu husamehewa akiwa ni mjinga hayajui, na husamehewa akisahau. Lakini lazima sujudu sijdatu sahwi. Hizo zinaitwa wajibat. Alafu kuna na mambo mengine sasa, si wajibu si rukun. Zaitwa sunan, ni suna za kupamba pamba ile swala yako. Si lazima. Si lazima. Hizi hata ukaziwacha kwa kusudi hauna madhambi. Na swala yako sahihi wala kuna neno. Japo kuwa kuzifanya ndio bora. Lakini si lazima. Na hata ukaziwacha kwa kusudi, mimi najua hii sunna lakini siifanyi, kwa kusudi ukaiwacha hauna madhambi. Na swala yako sahihi lakini si bora. Bora ni kuikamilisha swala kwa hizi sunna zake. Na hizi sunna za swala ziko aina mbili. Kuna sunan kaulia, sunna za kimaneno. Kuna na sunanun fi'liya, na sunna za kivitendo. Sasa anaanza kuzitaja, asema fasunanul aqwali, sunna za swala za kimaneno 17, ziko 17. Kuna mambo 17 kwenye swala ni sunna. Yote hayo Allah ameyaweka ni mapambo ya swala yako, itakamilisha zile kasoro zako za faradhi. Ile swala yako ya faradhi ukiiswali ndani kikiwa kuna kasoro, haya mambo yako ya sunanu swala yanakwenda kujaza zile kasoro. Hii ndio faida ya sunna. Mtu asidharau akapuza akawa si lazima bwana, si lazima, kwa sababu huyu haelewi faida ya sunna. Zile kasoro unaozifanya kwenye faradhi yako, hizi sunna ndio hujaliza za kusaidia. Kwa hivyo sunna za kimaneno ziko 17. Mambo 17 ukiyafanya kwenye swala ni sunna, utapata thawabu, utapata ajr. Ya kwanza al-istiftah, kusoma dua al-istiftah. Dua al-istiftah si lazima. Hii ni ile dua inasoma baada takbiratul ihram. Ushahiri miya sala Allahu akbar, unanyamaza kidogo unasoma hii dua, alafu unaanza kusoma Fatiha. Hiyo dua huitwa istiftah, dua ya kufungua swala. Dua ya kufungua swala. Na hiyo ni sunna wala si wajib. Ni sunna wala si wajib. Li hadithi ya Abi Huraira. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaskutu baina at-takbiri wa baina al-qira'a iskatan. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akinyamaza baina takbiratul ihram na kabla hajasoma alikuwa akinyamaza. Abu Huraira akamuuliza أرأيت إسكاتك يا رسول الله بين التكبير والقراءة ما تقول؟ أبو هريرة وكمولي زمين هنا بعد تكبيرة الحرام هنا كدوغ ونيمازا ألفنا هنا كما مدموك وصمكيت وصمنين يا رسول الله دمتم يا كما بي أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل لي من خطاياي بالماء والثلج البارد. akaambia huwa naomba hii dua, nasoma hii dua, dua istiftahi. Ulama sema lau kama ni wajib mtume angewafundisha kabla kuulizwa. Hakuwafundisha masahaba na siku zote yuswali mpaka alipoulizwa, naona umenyamaza ndo akasema nasema hivi, wala hakuambia na nyinyi lazima mseme. Ha, kwa hivyo hii dalili kuonesha dua ya istiftah si lazima, ni sunna kaulia katika sunan as-sala. Wa ta'awudhu, na kusema a'udhu billah. Kusema a'udhu billah kabla ya kusoma Fatiha, kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, asema ni sunna katika sunna za swala. Na waweza kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim ni sawa au kama kwenye hadithi ya Anas a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim zote mbili ni sawa kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema fa idha qara'ta al-qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim mukisoma qur'ani fanyeni isti'adha Allah amrisha kwenye kitabu chake fasta'idh والصحيح والله أعلم ni kwamba isti'adha ni wajib kwenye raka ya kwanza lakini si raka zote kwenye raka ya kwanza as-sahih annahu wajib kwanza uanze a'udhu billah bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah uanze kusoma fatiha kwenye raka ya kwanza ama raka ya pili na tatu waweza kusoma fatiha bila ya a'udhu lakini baada kwenye raka ya kwanza kwenye raka ya kwanza kabisa waanza kusoma Qur'ani as-sahih min aqwali al-ulama yajibu useme a'udhu billah na ukisahau yajibu usujudu sajdatu sahu yajibu usujudu sajdatu sahu li'anna al-isti'adha min al-wajibat 'ala as-sahih na ba'd ulama wanasema hivi ni sunna lakini as-sahih annahu wajib wallahu a'lam kwa sababu aya sarih iko wazi fa idha qara'ta al-quran fasta'idh amr min Allah wala ulama sema hakuna dalili ya kuitoa kwenye wajibu wake amr hatujaona paka sasa al-ulama yakul lidhalik qawli ya wale walioiwajibisha au la na ni bora zaidi kuliko qawli ya hawa waliosema ni sunna kwa hivyo at-ta'awudh as-sahih kwenye raka ya kwanza annahu wajib wal basmala والبسمله نكسم بسم الله الرحمن الرحيم ني سنه من سنن الصلاه سي لازمه سي لازمه بسبب هيكوجا امري يا كوامرشا watu waseme bismillah lakini ni vizuri na yapendekezwa kabla ya kusoma fatiha useme bismillahir rahmanir rahim kwa siri au kwa jahiri kwa wale wanaojihirisha bismillah pia sawa zote mbili ni sunna thabita عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله ni sunna kwa sababu hakuna amri ya kuilazimisha kinyume na a'udhu billah kuna amri طيب kwa hivyo bismillah pia husemwa imma kwa siri au kwa sauti ni sunna katika sunan usala lakini si lazima kwa nini li hadithi ummi salama inda ahmad والترمذي وغيره حديث أم سلمة رضي الله عنها سئلت عن قراءة رسول الله أوليزو كيسومو جمتومي كوني صالة الكوى كيسوما فيبي فقالت أم سلمة كسيما كان يقطع آية آية الكوى أكي سماما كل آية أكي سماما كل آية أكي سماما كيشا كسوما يكتو أنفانو كسيما بسم الله الرحمن الرحيم ألفونا سماما الحمد لله رب العالمين لفظ نسمامة الرحمن الرحيم نسمامة فإذا بسم الله أكيتاجا منذ وفاتها ومبتوم يلقوا هيا جنة يسوما يبقوا نيسوما قصيري حديث نينج يلقوا كيسوما قصيري نعم والتأمين نكسما آمين بياني سنة كتك سنة الصلاة بياني سنة كتك سنة الصلاة تومي عليه الصلاة والسلام سيما إذا أمن الإمام فأمنوا إمام وكفن يتأمين نني سميني آمين قد أمريشة سمي آمين لكن هي الصحيح سي أمري لازمة كسباب آمين ينيبيا سي آية كوني فتيها سي آية كوني فتيها كومتوا كي وقايوهم بدوا ويوكو كسيما آمين لازمة سي لازمة كسيما آمين سي لازمة كسيما آمين حتى نجي صالة بيا سي لازمة hata ndani ya sala si lazima kwa sababu hata hiyo amin pia si aya kwenye fatiha al-fatiha inamalizikia wala dhalin hapo ndo mwisho wa fatiha amin si aya hii ni dua istaj allahumma istajib maana yake kwa hivyo ni sunna yapendekezwa kwa maamuma na imamu na anayeswali peke yake ni sunna kwa wao wote kusema amin وقراءة السورة في الأولين نكسوما سورة ينجين بعد فتيها كتك ركا مبيلي زموانزو كما نفجر ركا raka mbili zote. Yani baada kusoma Fatiha usirukuu, soma sura nyingine kwanza kisha ndo urukuu. Hiyo kusoma sura nyingine baada ya Fatiha, hiyo ni sunna, ni sunna. Lakini leo mtu atasali akasoma Fatiha, baada ya Fatiha akarukuu, sala yake sahihi, hakuna shida, sala yake sahihi, lakini sio bora. Bora ni kusoma sura nyingine baada ya Fatiha, zile raka mbili za mwanzo usome sura Fatiha na sura mbeleni. Ama raka mbili za mwisho ndio utatosheka na Fatiha peke yake, au kama ni Maghrib ile raka ya tatu moja ya mwisho utatosheka na Fatiha peke yake. Kwa hivyo kusoma sura baada ya Fatiha ni sunna fi salati al-fajr, kwenye sala ya al-fajiri, sala zile zingine, lakini pia na al-fajiri ni sunna kusoma sura baada ya Fatiha, wal-jum'a kwenye sala ya juma wajib ni ile Fatiha tu, lakini ni sunna kusoma sura nyingine, wal-idi na katika sala za idi, wat-tatawwu'i kulli na sala za sunna zote, qabliya, ba'diya, qiyamul layl, sunnatu dhuha, zote ukiswali hizi baada ya Fatiha soma na sura nyingine, ni sunna, ni ajr, utapata thawabu. Kwa hivyo kusoma sura baada ya Fatiha si lazima, lakini ni sunna katika sunan za swala za kimaneno. والجهر والإخفاء نكجهرش صوتي محالي فكجهرش صلاة جهرية وكصومة كجهرية نسنة والإخفاء نزيل صلاة سيري كصومة كسيري نسنة سيلة زيلة واضح. لذلك لو إمام أتصومة كسيري كوني صلاة جهرية صلاة كصحيح، lakini tutasema amekhalifu sunna, si vizuri fanya hivyo. Au katika sala za siri akatoa sauti kama salatu dhuhur, Allahu akbar, imamu kasoma kwa sauti, swala sahiha, haina shida, kwa sababu kufanya kusoma kwa siri wakati wa dhuhur si lazima, ni sunna, si lazima, ni sunna. Lakini tutamwambia sio bora, sio bora, hata kama si wajib, lakini si vizuri kufanya hivyo, kwa sababu umeacha sunna ya swala. Na mtumi mwenyewe aliposwali dhuhur alisoma kwa siri, hakusoma kwa jahiri. Lakini lao imamu atafanya hivyo halaumiki, lakini anasihiwe asikhalifu sunna, si vizuri. Au sala ya jahriya kama salatul maghrib, salatul isha, salatul fajr, sala hizi imamu soma kwa sauti, Allahu akbar, akbiya takbiratul ihram, akanyamaza kimwa, soma kwa siri, akasoma kwa siri sala yote, swala sahihi, haina shida, si lazima kutoa sauti, ni sunna, ni sunna tu, si lazima, lakini si bora. Ni muhimu imamu ainyanyue sauti yake kama mtume alivyofanya. Hii ni sunna ya mtume alayhi salatu wassalam. Wa qawlu, na kusema mil as-samawati wa mil al-ardhi ila akhir, al-wajib ni kusema rabbana wa lakal hamd, paka hapo ndio wajib. Lakini hizi nyongeza mil as-samawati wa mil al-ardh wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i, zote hizi ni sunna, au lakal hamda hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, zote hizi ni sunna, si wajib. Wajib ni kusema rabbana wa lakal hamd, au rabbana laka kwa waw au bila waw, rabbana wa laka au rabbana laka, zote mbili sawa. وما زاد على المرة في التسبيح الركوع والتسبيح ركوع وسجود نكسبح زيد يا مرة موجة كن ركوع وسجود هي سنة وسبب واجب ان يسبح مرة موجة سبحان ربي العظيم كن ركوع سبحان ربي الاعلى كن سجود هي مرة موجة موجة ndio wajibu ukiongeza 2 na 3 hiyo ni sunna katika sunan swala za kimaneno wa qawlu rabbi ighfir li na kusema rabbi ighfirli zaidi ya mara moja, yani mara moja ni wajib. Qawlu rabbi ighfirli, rabbi ighfir, tumsema ni wajib katika wajibatu sala. Kwa hivyo alwajib ni hiyo mara moja, lakini rabbi ighfirli mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, hizo zote sunna. Kwa hivyo hapa aliposema wa qawlu rabbi ighfirli, yani akthar min marra, kuongeza zaidi ya mara moja, kusema rabbi ighfirli mara moja ni wajib, lazima useme. Ama kuongeza ya pili na ya tatu, hiyo ndio sunna. Wa ta'awudhu fi at-tashahhud al-akhir, na kuomba zile istiadha nne kwenye tashahudi ya mwisho. Kuna dua tumefundishwa na mtume baada tashahudi ya mwisho tuombe, nao ni kuomba kinga ya mambo manne ile tulitaja. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri aw min fitnati al-masih ad-dajjal. Kuomba kinga ya haya mambo manne katika swala baada tashahud ni sunna, bali baadhi ya ulama wanasema ni wajib, wanailazimisha kwa sababu mtume asema idha tashahada ahadukum falyasta'id billah amr. Ndio baadhi ya ulama kama Tawus rahimahullah naona ni wajib, na alimwambia mtoto wake umesoma hii dua, akamwambia sijasoma, akamwambia rudi usali tena mara ya pili, akamramrisha mtoto wake asali mara ya pili kwa sababu hakusoma hii dua. Lakini as-sahih ni sunna, si lazima, lakini si jambo la mtu kudharau. Afanye bidii baada ya kusoma tashahudi ya mwisho, asitoe salamu mpaka aombe hii dua, asitoe salamu malize swala mpaka aombe hii dua. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam, wajikinga na Allah na adhabu ya moto wa jahannam, wa min adhabi al-qabr na adhabu ya kaburi, wa min fitnati al-mahya wal-mamat na fitna ya uhai na kifo, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal na sharri fitna ya masih. Haya mambo manne ni sunna ujikinge nayo kila ukisali baada ya tashahudi ya mwisho. Wassalatu ala an-nabi wa ali wassalatu ala ali an-nabi sallallahu alayhi wasallam wal baraka. Wassalatu ala ali an-nabi, na kuwaswalia jamaa za mtume al-bait zake, kuombea dua al-bait, kuwaswalia al-bait yani kuombea dua al-bait za mtume na baraka. Hiyo ni sunna, si lazima. Lazima ni kufanya nini? Ni kumswalia yeye mwenyewe mtume. As-salatu ala an-nabi wajib baada at-tashahhud, ni lazima useme Allahumma salli ala Muhammad paka hapo. Hiyo ndo wajib. Wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, yote haya ni sunna. Lakini kumswalia mtume mwenyewe, hii ni wajib, lazima ufanye kwenye tashahhud. Kwa hivyo al-wajib baada tashahud ni wewe useme Allahumma salli ala Muhammad. Hiyo ndo wajib. Kwa hivyo lazima uiseme hiyo. Lakini ukiongeza wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala, yote hii nyongeza ndio sunna. Kwa hivyo ndo akasema as-salat ala al an-nabi, sio an-nabi. Kwa sababu salat ala an-nabi ni wajib. Na ukiwacha utasujudu sahu. Utasujudu sahu. Bali Hanabila wanaona ni rukun min arkana salat. As-salatu ala an-nabi ni rukun. Hanabila wanasema sala yakum batil kwa sababu hukumswalia mtume ndani. Lakini as-sahih alladhi yadhhar wallahu a'lam anna as-salatu ala an-nabi fi at-tashahhud ni wajib. Mtu akisahau atasujudu sahu, na akiwacha kwa kusudi sala yake batil. Akiwacha wajib kwa kusudi sala yake batil, kama tulivyosema. Ama kuwaswalia al-bait za mtume, hii si lazima, na kuombea Mungu si lazima, lakini ni vizuri na ni sunna kuwasalia al-bait an-nabi na kuombea baraka alaina wa alaihim, kumwombea baraka mtume na kuombea baraka al-bait zake. Hayo mambo yote ni sunna. Ukasema wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yote hayo ni sunna. Kwa hivyo ni mambo mazuri ukiyafanya, lakini si lazima. Hizo ndio sunna na swala zote zile kaulia. Asema wa ma si wa dhalik, na zile zitakazokubakia ambazo sio hizi tulizozitaja, sunan afaal, ni sunna za kimatendo, ni sunna za kimatendo, sio sunna za mdomo. Kwa hivyo sunna za mdomo ashazitaja zote, sasa zilizobakia ni sunan ambazo ni afaal, sunan ambazo afaal, nazo ni nyingi. Kuna matendo kadhaa ndani ya swala ni sunna, kuna matendo kadhaa ndani ya swala ni sunna, si lazima. Mwenye kusali akiyafanya anatapata thawabu, na akikosa kuyafanya swala yake itasihi, lakini itapungua thawabu, itapungua ajr. Nitaka swala yako ikamilishe thawabu zake, fanya arkan, fanya na sunan na wajibat zote, ukizileta hiyo ndio swala iliyokamilika zaidi. Mithil asema kwa mfano sunan qawliya fi'liya ni kama zipi? Kaunul asabi'i madhmumatan mabsuta. ni vidole vya mkono unapoleta takbiratul ihram, vidole vako ukavikunja, ukuvipanua sana, ukuzifunya sana, eh, ukaziweka madhumuma hivi, ukazikusanya vidole kwa pamoja pindi unapopiga takbiratul ihram, huku pambanua vidole, alafu ukalekeza qibla mkono. Haya yote ni mambo ya sunna, mustaqbilan biha alqibla, eh, ukaukunja mkono vidole vyake ukaviambatanisha, alafu ukaulekeza qibla. Hiyo ni sunna, hiyo ni sunna katika sunna za vitendo. Inda al-ihrami, pindi unapohirimia sala, uinue mikono na uikunje vidole, yani ugusanishe vidole vyako kwa mkono. Warukuu, na pindi unapoleta takbira uenda kwenye kurukuu. Warafi'u minhu, na pindi unapoinuka kutoka kwenye rukuu. Hali zote za kuinua mkono, mkono wako utauinua ikiwa vidole ni madhumuma, umevikusanya na umevinyosha juu, alafu unaangalia qibla katikati ya mkono. Wa hattuhuma aqiba dhalik, na kuteremsha mikono baada ya kuinua. Usiinue takbira tahiram, Allahu akbar, alafu mikono ikabaki juu kwa muda. Allahu akbar, hattuhuma, iteremshe chini mikono, ufunge kifuani. Hiyo ndio inavyotakana. Ndio akasema wa hattuhuma, na kuiteremsha hiyo mikono yake miwili. Aqiba dhalik, baada ya kuleta takbira Allahu akbar, mikono airudishe kwenye kifua. Hiyo sunna. Wa qabdhu al-yamini ala ku'i shimal, na mkono wa kulia ukashikilia mkono wa kushoto pindi unapohirimia sala, ukaiweka mkono wako kifuani, alafu ule mkono wa kulia ndio ukawa juu ukashika mkono wa kushoto. Hiyo ni sunna. Usiweke mkono wa kushoto juu kuliko wa kulia, hiyo ni kinyume. Ni mkono wa kulia uwe juu ya mkono wa kushoto na ushikilie. Waja'aluhuma tahta surrati, hii ni madhhabi ya Hanabila, kuweka mikono chini ya kitovu ni madhhabi ya Hanabila na Hanafia. Wa sahih ni kuweka kifuani, si kitovuni. As-sunnah ni mikono kuwa kwenye kifua chini ya kitovu. Fihi karaha, fihi nau karaha, kuna umakruhu fulani. Wa sahih ni uweke kwenye kifua au chini ya kifua kidogo, juu ya tumbo yani, hapo sawa. Ama kutia mikono chini ya kitovu, la shaka hadha fihi ma fihi, fihi nadhar, bal yukra hadha. As-sahih ni iwekwe kwenye kifua, yote ni sunna. Wanadharu ila mawdhi sujudihi, na kutazama mahali unaposujudu. Ukiswali utazame chini pale unaposujudu, hiyo ni sunna katika sunna ya sala, na inasaidia khushu', na inapendekezwa hilo kama Mtume alivyokuwa akifanya. Wa tafriquhu baina qadamaihi fi qiyamihi, na kupambanua miguu yake pindi anaposimama kuswali. Asiambatanishe guu na guu kadri ambatanisha akasimama mpaka miguu ikaishikanisha, la, apambanue kidogo, awache nafasi kidogo kiasi ya kulinganisha na mwili wake. Pia asipanue miguu sana mpaka atakuinama, ah, apanue miguu kidogo tu, asimame kwa miguu ilingane na mwili wake. Wa murawahatuhuma, vile vile ni sunna kulalia, kutegemea mguu mmoja au kuinua mguu mmoja ukasimama na mguu mmoja ukichoka yani. Hii murawaha ni sunna, ufanywa kwenye swala ndefu, qiyamul layl ndefu au salatul kusuf, zile swala ndefu ndefu, imamu amesoma sana mpaka miguu yako imechoka, basi ni sunna ulalie upande mmoja utegemee mguu mmoja, au mwili wako ulalie upande wa pili, upande wa kushoto utegemee mguu la kushoto. La umechoka bado imamu hajarukuu, basi waweza kuinua mguu mmoja ukasimama kwa mguu mmoja, mguu mmoja ukaliinua ili kulipumzisha, likichoka ukaliweka lile ukainua la pili. Yote haya ni katika mambo ya juzu, wa yustahab, mwenye kusali kufanya, kikiwa kisomo cha imamu kitakuwa kirefu sana, yaitwa murawaha baina rijl, kupumzisha guu hili ukatumia guu hili, likichoka ukalipumzisha ukalitumia guu la pili, yaitwa murawaha. Na hii hufanyika kwenye swala ndefu ambazo urefu wake watu wameshindwa kustahimili, sio swala zetu. Ha, zetu hazihitajiki, kwa sababu hata imamu akijaribu kufanya hivyo atakomesha siku ile ile, hajalii tena kufanya. Kwa hivyo swala zetu sunna hii hata hatuna sisi. Hii sunna ya wengine walikuwa kiswali mpaka wakitegemea magongo, wakiswali na bakora wakitegemea, as-salaf wakati wa Ramadhan tarawih yao ilikuwa hivyo. Watu kama hawa ndio wanahitajia sunna hii. Watartilu al-Qur'an, na kuisoma Qur'ani kwa tartili, yani kuisoma vizuri kama ilivoteremshwa, ukatoa makharij vizuri, ukasoma vizuri pasina mubalagha, pasina mubalagha na kuvuka mipaka kama wengine wanavyosoma mpaka ukamsikia mtu amesongwa na kitu, kumbe utoa harufu. Subhanallah, akimaliza kusoma mishipa ya uso imemsimama, ati harufu mpaka zitoke hivi. Nani alikwambia haya? Untumwa na nani? Fallah Allah la ghuluwa, mambo hakuna haja ya ghulu na tashaddud, na wala hakuna kuregeza mtu akatasahal akasoma Qur'ani makosa. Ni akae kati kati, atoe harufu vizuri na pasina ghulu, ghulu wala tashaddud kwenye kutoa harufu za Qur'an. Watakhfifu lilimam, ni sunna kwa imamu kukhafifisha swala yake, asifanye ndefu sana ikawaumiza watu, lakini afanye takhfif pasina kutia kasoro swala. Wengine ukhafifisha mpaka ile swala ikaswaliwa kama tafikiri gari inkata kamba, Allahu Akbar, Allah, atutafuta takhfif, adona imamu yadona kama kurabu, kimuuliza ametafuta takhfif, la, hadha la yajuz. لذلك أنس رضي الله عنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز الصلاة الكواكف بيش صلاة ويكملها ناكي كمليشة وإذا كفو بيش صلاة كواكو إسي كفاني وهرب خشوع ولا تمانين فبيش صلاة ديو لكن كل كيونغو كل ركن ويبي حكياك ويبي حكياك وإلا تكسكزا واكونا متاكا حتوتو صالي. Kwa hivyo imamu akae katikati, asirefushe sana sala zake na asifupishe sana pia, akae katikati, hino inavyotakana. Wayakunu lula atwal min athania, vile vile ni sunna raka ya kwanza iwe ndefu kidogo kuliko raka ya pili, ni sunna jambo hilo, si lazima lakini sunna. Hadithi ya Abi Qatada, Tume alayhi salatu wasalam alikuwa zile za mwanzo akizifanya ndefu kuliko za pili, ima raka mbili za mwanzo au raka ya kwanza au ya pili, wagheri dhalik. Kwa hivyo zile raka mbili za mwanzo kidogo ziwe ndefu kuliko raka mbili za mwisho, kama Abu Qatada alivyosema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم kana yakra fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhr bi fatihati al-kitab wa suratayn yutawwilu fi al-ula wa yuqassiru fi al-thaniya. Raka ya kwanza kiwa ndefu kuliko ya pili, na ile ya pili itakuwa ndefu kuliko ya tatu, wa hakadha. Hii ndio inavyotakikana ubora zaidi fi sala. Kwa hivyo hiyo ndio anavyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema Abu Qatada, raka mbili za kwanza kiziswali za dhuhur, ile raka ya kwanza ikiwa ndefu kuliko ile ya pili yake. Hadahu, hiyo ni sunna za kimatendo, sunna fi'liya. Wa qabdhu rukbatayhi bi yadayhi mufarrajatayl asabi' fi ar-ruku', na kukabidhi goti lake pindi anaporukuu akiwa vidole amevitawanya kwenye goti, usizibane zile vidole, uvitawanye kwenye goti wakati wa kurukuu, alafu ushikilie goti lako. Wengine wakirukuu hukunja ngumi, hadha khata, majuz. As-sunna ni uvitawanye vile vidole juu ya lile goti na ushikilie goti pindi unaporukuu, hiyo ni sunna. Wa maddu dhahrihi mustawiyan, na kunyosha mgongo wake akaunyorosha, hiyo pia ni sunna. Wa ja'alu ra'sihi hiyalahu, na kulinganisha kichwa chako na mgongo wakati unarukuu, kichwa kiwe sawa na mgongo, hiyo pia ni sunna. Wa mujafatu adidaihi an jambei, na kuepusha mikono yake kwenye mbavu pindi anaporukuu au sujud, au toe mikono kwenye ubavu wake, sunna. Wa batnahu an fakhidhai, na aondoshe tumbo kwenye paja lake, yani pindi anaposujudu tumbo lake lisiguse paja. Wa fakhidhaihi an saqaihi, na mapaja yake yasilalie muundi pindi anaposujudu. Zote hizi ni sunna. Wa iqamatu qadamaihi, na kusimamisha nyayo, nyayo zake za mguu zisimamisha, silalishe pindi anaposujudu. Wa ja'alu butuna asabi'ihima ila al-ardh mufarraqa, na vidole vya miguu aviweke kwenye ardhi mbalimbali, yani avipendishe vilekeze kibla vidole vya miguu pindi anaposujudu, ikiwezekana ni jambo zuri, ni sunna. Haikuwezekana basi, kwa sababu kuna wengine vidole vao viko tofauti, akisujudu kidole kimoja tu ndacheza gusa ardhi au viwili, vingine mvifupi vya maumbile yake. Wewe usijikalifishe, sujudu vile maumbile yako. ووضع يديه حظ منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد نكويك مكونو yake مكبالا ومبيجا yake pinda na kusujud akiwa amevikunjua vidole ukisujudu hii mikono yako ni uyanyoshe kwenye paja alafu lilingane na bega alafu vidole vikunjue uvilekeze kibla hiyo ni sunna wa tawjihi asabi yadayhi madmumatan ila alqibla na vikulekeza vidole vake vya mkono ikiwa amevikusanya zikielekea kibla yote chataja hiyo pia nini ni sunna wa mubasharatul musalli bi yadayhi wa jabhatihi wa mubasharatul musalla ومباشرة المصلى نكوغوسا إلى سهمه ونصلي بيديه ومكونه yake وجبهته نا بابالاكي لاوس يعني وبين yako نكوغوسا ارض kusikue kuna kitu au kukiwa kuna zulia au bisati ni sawa lakini bora zaidi ni kusujudu kwenye ardhi mikono yako na uso wako iguse ardhi ndo akasema mubasharatul musalla kubashir kugusa mubashara moja kwa moja ugusane na ardhi pindi unaposujud au unaporukuu na uso wako unapoweka uweke kwenye ardhi mubashara bila kizuizi ni sunna lakini kama kumetandikwa haukuambiwa ungoe zulia au mimi nitakusujudu kwenye ardhi si lazima hii ni masala imekwenda mahali unao nafasi kufanya hivyo utafanya wa ila utasali kwenye bisati au kwenye kusijida haikatazwi hapa tuzungumzia ubora tutakomea hapa inshallah kwenye mubasharatul musalli yadayhi wajhahu tutakuja kuzimaliza hizi sunan inshallah taala darasa nyingine biidhnillah taala nakitafia bihadha alqadar.